قبور باب دې په بیان د زیارت القبور کې اې د دې جواز د دې فضیلت د دې آداب درته ذکر کړي. د بریده رضی الله عنه نه روایت ته قال دې فرمایوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نه ته کوم زیارت القبور ما من کړي وای تاسو د زیارت د قبرونو نا ابتدا کې زکلا خلق د بت پرستۍ سره نوی نوی پوانو فزورو ها نو د دې قبرونو زیارت کوي امر د رخصت د پاره د او د استحباب د پاره د جمهور قول له تاسو زیارت کوي وردی کی د ممانعت نه پس رخصت او اجازت راغې ناغمخ کی کما نه هی چې واغه منسوخ شوا د شړو بارکه خو اتفاق ده او د زنانو بارک رستو خبر را روان دلته مولا ماولی کری چایا زنانم پا دی فزوروها امر کی داخلی شوی کنا نسو کوئی داخلی شوی پا اموم دی زن کی ابا دی وی دا مخصوص دی در جالو پوری لکه ظاهر د خطاب نا فزوروها کی خطاب دا سڑو تنه خرست یو علت ذکر کئی وی دا دنیا نڑتو رای و خیرت رای دی وی دی دوارو تا خزی سری محتاج دی خزیب دی تا محتاجی دی چی دنیا نزرتو رشی و سر آیاد شی آخیرت رایاد شی نوی دغا علت دا تذکیر چی وارد دی پا حادیثو کی دا تایید کئی چی دا حکم کی عموم دی اکس وجه راشی د زنانو د زیارت القبور نن دا غیر استو ذکر مونږه کو ان شاء الله وانا هیتکم ما من کړي وای ان لهوم لذاحی د غوخو د قربانی نه فوق ثلاثه د پاسه د درې ورځو هی لوګه تندوا نو د الله حبیب درې ورځو نه خپل بس غوخه نه جمع کوي وی خوري خیرات کوي نو رسول الله فراخی را وته وی فام سکو ما بدالکم ایسار وی غوخد قربانی سمر چی تاسول سرگندشی و نهیتو کمان نبیر او ما منکڑی وی ده شربت جوڑولو نا الا فی سقائن مگر پا مشکی زکا مشکی چی وسکی او کجوری واچه نو دا یخ ده دی کی زر ده نشی حال لرسینا فشربو فی لسقیت کلها نوسکی پا لوخو ټولو کی ای وی لوخ شسین حرام یونی حلالی ولا تشربو مسکرن خونشی والش مسکی رواه مسلمن دا ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے قال دے فرمائی زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امیہی ملاقات او زیارت کړو نبی کریم علیہ السلام د خپل قبر د والدی فبکا وابکا من حوله نو د الله حبیب جوړلو او غیر چا پیر سور صحابه چې ویم جوړولیو د دې والدی قبر په ابوا مقام کې دی بین مکه و المدینه او دا الله حبیب د والدی سره ام ایمن سره راتل دی دی کی مور بیمار شوی او فات شوی و سبوا کلم جوړ دے خوشم داسې خاص کله نه قبر وسم داسې په خوشی ذکر امنګ لاړو ډېر کړي د خود ډېر کړهو نه پس مسو التا دغو علم گرزی هیت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و علا گرزی پداسي جامو کې ګرځي تا نه پریږي نظر لده یره سوګلار خولې شي همو جلاړو نو باز زمو د ملک پنجابیانو زنانم پوتلې وي نو بس هغه خنورم په دغه کې راغلي روډېر په ګران مومند د غر د پاسه زیده او د قبر صرف نه خدال ته قبر دسی د قبر په شکل نی فبکاد الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د خپل والدې د قبر سره جړلیو و ابکا من حوله او غیر شافیر صحابه کرام جړولیو فقال وی فرمایل استاذن تو ربی ما اجازت خوخت زربنا دا چی زد بخنو غوارم د دې لپاره فلم یؤذلین ما ته اجازت نکړې شو واستاذن تو فی ان ازورا اجازت می وغوختو چی زی زیارت کوم د قبر د دې نو ما ته حکم کو اجازت یو فزور القبور فانها تذكر الموت د قبرونو زیارت کوي دا مرگ را یادې رواه مسلمن اې د نبی کریم علیه السلام د والدینو خبره په عام مجلس کې علما مناسب نه کړي او نو دا وی دمو دا علماء وی کمی خبری چی دا اللہ دا حبیب دا شان سر تعلق لري نو امت دیغی کریز چیری را چیری نا بس ور تیری گی دی پی دیکی دا علماء دری مذهبون دی بس دا سی اختصاران واو رئی و سر دا دی وادی نا چی دا با عوامو لنکوائی او نه د دې خبرو عوامو ته ضرورت یو مذهب کې درې مذاهب دي د علماو یو دا چې دوی ایمان نور وړوالې دي نو دویم قول دا دی چې د زمانه د فترت کې تیر شوی وو ها او الله وی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ادریم قول دو علماء داره چه الہ العالمین دی خپل حبیب تا دا غی دی عزت و احترام دو وجن جوندی کلیو ایمان پر اوڑو دا ادری مذاہب دی دو علماء اپا دی مسئلہ کی علماء کتابو نلی کلی خو اسلم داده و احوت داده توقف و سکوت اگر چې جمهور پا دی دی سنگا چه باب الحدیث کی مسئلہ دا خو بیا دې مسله کې باس مباحثه په منبر او په تقریر کې د دې کول څه ضرورت نه لري رواه مسلمن دبره رضی الله عنه نو روایت دې فرمایو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم یعلمهم چې تعلیم به ورکول دوی ته دا خرجو ال المقابر کله چې بدای زیارت د فارم مقبره توتل ودا شوی السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین سلام دی پتا سو ایکورونو والو د مؤمنانو مسلمانانو نا و انا ان شاء الله بكم للاحقون او مونږم کدا الله خو خوشي نو تاسو سره پیوس کی ودا په سبيلي د تبرک او مسله الله ته اوسفار الله یادانه چې مرگ حق ده خودي خاورې تراتل چې کوم خبر باندې سلام شه دي کې شک ده بر خو یقیني ده خو یو خاص زه پته لګی چې چا خاور ده کوم زیدا نسأل الله لنا ولكم العافيه سوال کو د الله نزان د پاره او تاسو د پاره العافيه چې د عذابونو مصیبتونو نه مخلاص کی دغه دې حدیث کی دلیل له مستحب د سلام په اهلی قبور دعا ورته کې ځان لا او دوی له عافیت سلام باچه لا سو چتولم دې کې راغلی دي د مړو په دعا کې یو رساله د مدینه منوره یو استاد لیکلی اما سره موجوده کتابخانه کې نا و روایت وای صحیح په لا سو چتولو کې راغلی قبرستان کې قبر سره سره لا سو چته ای اجدا سو کوئی دی په لوګره چیر بای خلق شرک بیا وای چې کنه قبر نه غواړي بس پیغمبر او صحابه دا ذکر نه د احتمالات په پکې موږ څنګه راو باشو سپو شوی په خبره باندې چې یو شی په سنتو کې ثابت ته نو الله وای ایمان والو لا تقدمو بین ید الله و رسوله بس ورپسې ورپسې بزی کامیابی ده اګه امام نمخ کې شوی رواه مسلمن